תני לי הזדמנות. רגעים מקסומים שהכל היה תמין, עם נשיקות וחיבוקים, פשוט זוג אוהבים, עם עתיד לאושר, גם לכמה ילדים. דמעה זולגת לי כשאני נזכר בדברים, חיים שלי שנינו יודעים שזה לא היה סתם, גם שבחוץ היה כפוי, איתך תמיד היה חם. שם כשאני איתך אני לא מחפש שום רגע מושלם, כי כל רגע איתך הוא הכי מושלם בעולם. הכל התנפץ לנו בידיים, בניגוד לרצונות, הכל נשבר והתפרץ בסערת רגשות. ים של דמעות משתי עיניי זולגות, שובי אליי אהובתי, קשה לי לחיות כשאת לא בחיי. בחיי נשבע לך אני לא יכול בלעדייך, רחוק מעין רחוק מהלב עדיין חושב רק עלייך. אז אנא תשמעי את תפילתי, אני בליבי תמיד יש לך, תחזרי להיות שלי. עוד הזדמנות להיות איתך שלך, להיות ביחד בלעדייך עבור, אני לא יודע למה זה ככה. תני לי עוד הזדמנות להיות איתך שלך, להיות ביחד בלעדייך עבור, אני לא יודע למה זה ככה. מרגיש שכבר אין טעם לחזור אחורה לימים של פעם, הברק בעיניי הפך לדמעות מרות של זעם. דמעה זולגת גם שמש יוקדת, לא די יבשת הדמעות שעמדו לרדת, זיכרונות מהימים ההם, הלב הולם בי בחוזקה, עוצמת עיניי ומדמיין את הנשיקה האחרונה, תואמת שפתיי וכוונה להיזכר. הלב פועם בלית ברירה נושם, לאהובה רושם שיר פרידה נותם, באהבה מתעניין אבל לא שואל, סוחף את התשוקה באופן מבלבל, היא כואבת בחוזקה, אני עוד שנייה נופל. ובכל מקום שאסתכל רק אזכר בנסיבות, זאת אהבה עיוורת עם עיניים עצומות, הנשיקה בוערת, יודע שהיה לי טוב איתה, אני לא רוצה אחרת, אני אך ורק שלך. תני לי עוד הזדמנות להיות איתך שלך, להיות ביחד בלעדייך עבור, אני לא יודע למה זה ככה. תני לי עוד הזדמנות להיות איתך שלך, להיות ביחד, אני ואז ננצח הכל. אני מרגיש יותר מדי, מרגיש אני מרגיש בלי די, לא מצליח לעצור את רגשותיי אלייך, רק רוצה להרגיש את מגע שפתייך. לפעמים אני מרגיש יותר מדי, מרגיש אני מרגיש בלי די, לא מצליח לעצור את רגשותיי אלייך, רק רוצה אותך קרובה, אותך קרובה אליי. תני לי עוד הזדמנות, רק רוצה אותך קרובה, אותך קרובה אליי. בלעדייך עבור, אותך קרובה אליי.